ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆมั่งแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่ทูตเทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนให้เขาเห็นที่หน้าบ้านนะพอสามีเห็นเขาก็จะล้นลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันว่างั้นวันหนึ่งคุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกพูดเบาๆบอกว่าเธอเนี่ยจะลดตัวไปเทียบกับเขาทำไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆวัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนในลุกวาวอย่างตางูร้ายเวลาโกรธนะคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีกสองสามวันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทำให้วัชยาโกรธเธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชำนาญทางคัมภีร์ไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทำร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจำได้ว่าหัวเราะซะยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรนี่จะมีอยู่ในโลกนี้แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดพระก็ไม่แขวนนะก็บอกกับใครๆพระอยู่ในใจแล้วนะไม่ต้องแขวนพระหรอกพระนี่อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่สองของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5ปีสามีก็ดีใจมากเขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกำลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยร่างกายผายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดำนี่กลายเป็นสีน้ำข้าวเหมือนตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย ในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวนาสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักเหลือเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยหล่อนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดน่าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาทที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่าไม่ได้การก็ย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นี่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่งคุณพิสมัยกำลังเคลิ้มแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนนี่ฟาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลยน่าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เฒ่าฟาดหางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดร้าวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ำตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับเยื่อร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกอย่าตีตีฉันทำไมคุณแม่ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างเตียงก็ชะโงกหน้ามาถามว่าเป็นอะไรอะลูกแกก็ลืมตาขึ้นน้ำตายังเปียกหมอนแต่ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่วันนั้นมาคุณพิสมัยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งร่างกายปวดกระดูกจนทนไม่ได้ใครถูกต้องตัวไม่ได้ใครมาชนถูกเตียงที่นอนยังไม่ได้เลยมันเจ็บไปทุกขุมขนแต่หมอก็อธิบายว่ามันเป็นอาการของโรคต่อมาหมอก็นำคุณพิสมัยไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพบว่ามีก้อนอะไรดำๆอยู่ในช่องท้องใกล้ๆกับโคนขาคุณพิสมัยก็ได้เห็นภาพนั้นในจอมอนิเตอร์ด้วยเป็นภาพโครงกระดูกของแกเองเห็นตรงช่องท้องมีก้อนดำๆขนาดเท่ากำมืออยู่ด้วยทุกคนดีใจที่ได้พบสาเหตุของโรคแล้วก็คาดว่าคงจะรักษาให้หายได้ในเร็วๆนี้เสร็จแล้วหมอจัดการตรวจในช่องท้องอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องอุลตราซาวด์ปรากฏว่าคราวนี้ไม่พบอะไรเลยหลังจากนั้นคุณพิสมัยก็รู้สึกปวดขามากโดยเฉพาะตรงโคนขาซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากับสะโพกในช่วงนี้เป็นตอนที่แกต้องทนทุกขเวทนามากปวดกระดูกร้าวไปทั้งขาโดยเฉพาะตรงโคนขามันปวดเหมือนกับมีตัวอะไรมาแทะกระดูกอยู่บริเวณที่ปวดจะบวมแดงแล้วก็ร้อนจัดในตอนนั้นคุณพิสมัยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าตัวเองคงจะเคยทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้ถึงต้องเป็นโรคทรมานอย่างนี้ก็ได้แต่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแกก็นอนทำสมาธิทุกวันจนสามารถกำหนดรู้รสของความเจ็บปวดว่ามันไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลามันปวดเป็นพักๆค่อยๆปวดขึ้นปวดขึ้นเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแกก็ได้คิดในใจว่าถ้าหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอให้แกเนี่ยตายไปอย่างสงบเถอะแกไม่เสียดายชีวิตเพียงแต่เสียดายที่ยังทำกุศลได้ไม่จุใจเท่านั้นเองแกก็นอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนในที่สุดหมอก็ตัดสินใจผ่าตัดขาข้างที่ปวดเมื่อผ่าเข้าไปหมอถึงกับพังอ่ะเพราะว่ากระดูกส่วนนั้นมันปนเป็นผุยผงแหลกละเอียดเน่าอยู่โคนขาหมอพูดกับคุณพิสมัยภายหลังบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงโอ้ยคุณคงทรมานมากเพราะว่าเป็นขนาดนี้คนธรรมดาย่อมจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ได้แล้วกระดูกมันปนมันแตกเหมือนกระโดนใครตีเมื่อตัดกระดูกที่เน่าออกไปแล้วขาของคุณพิสมัยก็พิการขาแกว่งหมุนได้โดยรอบเลยไม่สามารถบังคับขาของตัวได้ก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ยันรักแร้สองข้างหมอบอกว่าต้องอยู่ในสภาพนี้ไปประมาณ1ปีจึงจะสามารถผ่าตัดใหม่เพื่อใส่กระดูกเทียมต่อกระดูกให้ติดกัน แกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิการอย่างแท้จริงตลอดเวลา1ปีในช่วงนั้นแกไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นเลยไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าไม่อยากเห็นแววตาที่บอกความสมเพศในตัวแกอย่างเปิดเผยหน้าแปลกที่สายตาทุกคู่ที่มองแกมันเปล่งแววเหมือนกันหมดกรรมของคุณพิสมัยยังไม่หมดในช่วง1ปีที่พิการนี้เองก็มีคนพยายามทำกรรมกับแกต่อไปคนคนนั้นก็คือผู้บังคับบัญชาของแกเองชื่อผอ.พดุงมาพูดกับคุณพิสมัยพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่าทำงานไม่ได้ก็ออกๆไปเถอะจะมานอนกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ได้ยังไงในตอนนั้นคุณพิสมัยก็ทุกข์เหลือเกินแล้วเจ็บป่วยจนพิการแล้วยังจะต้องถูกออกจากงานอีกเงินทองที่มีอยู่ก็ถูกนำมาใช้จ่ายรักษาตัวจนหมดแล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วแกจะทำยังไงแกก็ไปอ้อนวอนผู้บังคับบัญชาขอให้จัดชั่วโมงสอนให้แกเท่ากับคนสอนคนอื่นๆตามปกติแกจะกลับไปสอนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของคุณพิสมัยที่กลายเป็นผู้หญิงร่างอ้วนฉุหน้าบวมเป่งผมร่วงจนเหลือหลอมแหลมขาพิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้ค้ำยันคนที่เคยรู้จักกันก็แอบพูดกันข้างหลังว่าเหมือนนางพิกุลทองถูกสาปไม่มีผิดเลยจะทรงกายก็ยังไม่ไหวนี่ต้องมายืนตะโกนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนคาบละ2ชั่วโมงแต่ว่าแกก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าบางครั้งขณะที่พูดไปตาของแกจะพร่าจนมองอะไรไม่เห็นบางครั้งสติก็ดับวูบลงไปเฉยๆแกก็ต้องยืนนิ่งพยายามรวบรวมสมาธิจิตจนสามารถเป็นปกติได้นะแกก็บอกว่าผู้ที่แกทราบซึ้งน้ำใจในตอนนั้นก็มีแต่สามีแล้วก็เพื่อนชื่อกุลวดีทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพื่อแบกภาระต่างๆแทนแกเหตุการณ์ทำท่าจะดีขึ้นตอนที่แกไปสอนหนังสือแต่มันก็ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอสิ้นปีปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาของแกคนนี้เสนอเรื่องไปกรมกล่าวหาว่าขาดสอนไปปีหนึ่งสมควรจะให้ออกจากราชการทางกรมได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่นานแล้วในที่สุดก็ลงเอยว่าแกไม่ต้องออกจากราชการถ้าสอนไม่ได้ก็ให้ไปทำงานอื่นต่อไปเมื่อครบปีคุณพิสมัยได้รับการผ่าตัดต่อกระดูกใหม่คราวนี้หลังจากพักฟื้นได้เดือนหนึ่งแกก็สามารถเดินเหินได้คล่องแคล่วร่างกายที่เคยอ้วนฉุก็ผอมลงผมที่ร่วงก็ขึ้นใหม่ดกดำสวยงามกว่าเก่าลูกตาดำที่เป็นสีน้ำข้าวตอนนี้ดำคลับเป็นประกายทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าแกทำใจให้สงบบริสุทธิ์สว่างแล้วก็สะอาดตื่นแต่เช้าตรู่ขึ้นมาก็ประกอบอาหารใส่บาตรด้วยตัวเองทุกเช้าพร้อมทั้งแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยวิธีนี้แกรู้สึกว่ามีชีวิตดีขึ้นมากทันตาเห็นแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดมาวันหนึ่งตอนที่คุณพิสมัยไปซื้อของที่ตลาดก็ไปพบลูกศิษย์ที่เคยสอนกลุ่มหนึ่งทุกคนก็เข้ามาทักทายแกอย่างดีอกดีใจว่าโอ้ยอาจารย์หายแล้วอ่ะอาจารย์สวยกว่าเดิมอีกในจำนวนนี้มีศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ทักแกเลยหล่อนยืนนิ่งดวงตาเบิกโพลงแล้วอ้าปากค้างก็วัชยานั่นแหละเวลาล่วงเลยมาจนถึงกลางปี2528สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของคุณพิสมัยที่ว่าชื่อผอ.พดุงเนี่ยความจริงเขาเป็นนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงแกล้มลงขณะสอนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็เป็นอัมพาตไปครึ่งซีกดวงตาก็มืดสนิทไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำงานเกือบ2ปีแล้วก็มีอาการเหมือนกับคุณพิสมัยในอดีตคือนอนอยู่กับบ้านพอถึงเดือนก็ให้คนพยุงมารับเงินเดือนทุกคนก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆให้แกทำเพื่อไม่ให้แกคิดฟุ้งซ่านแกก็โกรธแค้นตีโพยตีพายว่าแกป่วยขนาดนี้แล้วยังซ้ำเติมแกอีกแกคงลืมสนิทว่าแกเคยทำกับคุณพิสมัยไว้ยังไงพอคุณพิสมัยไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้รำพันคุณหายแล้วคุณหายแล้วผมที่ไม่มีวันหายแกคุณพิสมัยก็พยายามปลอบใจแนะนำให้แกทำใจให้สงบให้คิดปลงเสียอย่าไปยินดียินร้ายกับสังขารที่เสียไปยังมีชีวิตอยู่ให้ได้สร้างบุญก็ดีแล้วแต่แกก็กลับคร่ำครวญมันทำไม่ได้อะทำไมร่างกายผมไม่กลับคืนเป็นปกติทำไมตาถึงมองไม่เห็นถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัว ผอ.นี่ป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยน่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นานขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีนักศึกษาเก่าคนหนึ่งมาขอทรานสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อาจารย์ครับเวรกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ